Polecam Pocztex. Kurier Pocztex. Wygodny sposób dostawy. www.pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Sejmie dziś i z tarczą, i na tarczy. Z antykryzysową propozycją wyszedł rząd, a ma się na niej oprzeć polska gospodarka. Za chwilę relacja naszego reportera. Polska chce zwolnienia z VAT sprzętu medycznego z importu. W serwisie też o kulturalnej ofercie Trójki na czas kwarantanny. Perspektywy gospodarcze dla świata są zatrważające, powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Izba rozpoczęła pracę nad tak zwaną tarczą antykryzysową, specustawą, która ma pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu wywołanego przez koronawirusa. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, co o specustawie mówili przedstawiciele rządu? Tarcza antykryzysowa ma być zasilana przez 10% PKB i przede wszystkim zapobiegać bezrobociu. Premier zapowiedział, że środki te pozwolą na pokrycie przez państwo 40% wynagrodzeń pracowników w firmach, które zobowiążą się utrzymać jak najwięcej miejsc pracy. Mateusz Morawiecki mówił, że Polska nie musi wybierać między walką z koronawirusem i obroną gospodarki. Iskierką nadziei, jak dodał szef rządu, są przykłady z innych krajów. Najpierw trzeba zdusić, opanować koronawirusa. I w Chinach to się udało, ale nie tylko w Chinach. Chiny nie są państwem demokratycznym. Udało się to w Korei, udało się to w Japonii, udaje się to na Tajwanie. My chcemy wykorzystywać i wykorzystujemy tamte doświadczenia. Tarcza antykryzysowa przewiduje również, że przedsiębiorstwa w postoju będą mogły zredukować czas pracy pracowników do połowy etatu, zachowując zarobki nie mniejsze niż minimalna pensja. Połowę takiej pensji pokryje ZUS. Firmy zatrudniające do 9 pracowników będą mogły dodatkowo uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS-u na 3 miesiące, jeśli ich przychody spadły o ponad połowę albo nie przekroczyły pewnego poziomu. Do tego mają dojść uproszczenia biurokratyczne, wsparcie dla kultury i turystyki, ale też ułatwienia dla obcokrajowców. Automatycznie wydłużone zostaną im wizy i pozwolenia na pobyt. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Polska chce, by importowany sprzęt medyczny niezbędny w walce z koronawirusem był zwolniony z VAT. Korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że Warszawa już zgłosiła to w Brukseli, a Komisja Europejska ma wyrazić zgodę. Zgoda Komisji Europejskiej oczekiwana jest już wkrótce. Unijni urzędnicy przyznawali w rozmowie ze mną, że sytuacja jest szczególna i że w związku z pandemią kraje członkowskie mogą zgłosić wnioski o zwolnienie z VAT-u sprzętu medycznego importowanego z zagranicy. Taką chęć wyraziła już grupa państw, a Komisja Europejska da zielone światło. W wielu państwach zaczyna brakować sprzętu medycznego, dlatego poszczególne rządy sprowadzają go z zagranicy, głównie z Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio. Obywatele Ukrainy chcą masowo wrócić do kraju. W Dorohusku i Chrebennem jest kilka tysięcy osób. To reakcja na zapowiedzi ukraińskich władz o zamknięciu granic. Ukraińcy są przeprowadzani przez funkcjonariuszy, mówi mieszkaniec Dorohuska Stanisław Maksymiuk. W tym momencie grupa około 1000 Ukraińców oczekuje na przeprowadzenie i wprowadzenie ich na drogowe przejście graniczne przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Policji. Policja wprowadza w grupach takich od 30 do 80 osób praktycznie co kwadrans, a jednocześnie tyle samo osób dojeżdża, jest dowożonych busami albo taksówkami i ustawia się w oczekiwaniu na przekroczenie granicy. Do Dorohuska i Chrebennego przyjeżdżają Ukraińcy z całej Polski. Informacja z ostatniej chwili. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że jest 45 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, czyli łącznie 1289. Namiot medyczny przekazało szpitalowi na Banacha w Warszawie Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Powstanie w nim tak zwana bezpieczna poczekalnia, także dla osób, które podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem, mówi rzeczniczka centrum Aleksandra Rutkowska. Pierwszy taki namiot stanął przed warszawskim szpitalem dla dzieci. Dziś postawiliśmy kolejny. Rozstawione szpitale pozwolą na weryfikację pacjentów, zanim ci trafią do szpitali czy na oddziały ratunkowe. Ratownicy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej przekazali wcześniej środki dezynfekcyjne szpitalowi w Łańcucie. Powieści i lektury w mistrzowskich interpretacjach, a także słuchowiska to propozycja Polskiego Radia na czas kwarantanny. Swoją ofertę stale poszerza także program trzeci. Dla najmłodszych od rana Akademię Pana Kleksa czyta Piotr Frączewski. Od tej chwili starannie począłem zbierać wszelkie guziki, jakie udawało mi się znaleźć. W południe na antenie można usłyszeć dobrze znane słuchaczom słowa. Kocham

thinking I'm falling off of love. But the one you hold is the one you want, the one you need. 'Cause when it's all falling away, it's one for all. When there's someone that you know, then just let your feet. Jak jeden, Brian Adams, Rod Stewart i Sting, All for Love. Nie tak dawno na urodzinowy koncert Jamesa Taylora zaprosiłem Marka Knopflera. Jak dobrze, że nie odłożyłem tej płyty zbyt daleko. On Silvertown Way, Queen stand high, quiet and gray against the still of the sky. They won't quit and lay down though the action has died. They watch the new game in town on the black wall side. From their poisonous dreams a vision appears. New circle of cranes, a new reason to be here. Big solid dome rising up into the dome. Above the church and the homes where all the silver is gone, gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold, sell the town. Going down in Silver Town, down in Silver Town, going down in Silver Town, down in Silver Town. A silver dawn steals over the docks. A truck with no wheels up on cinder blocks. Men with no dreams around fire in a drawer. Scarlet metal schemes are rusted over and done. Fire a bucket of gold, silver and blue. Leave the story untold, Silver Town. Silver Town, I'm going down in Silver Town, down in Silver Town. You're standing on thin, dangerous ice. You can knock and walk in, force it in some surprise. Tell you where you can turn. Silver Town Blues, Mark Knopfler, cudownie, z tej takiej ładnej niebieskiej płyty. Pan Paweł napisał, że z nudów ulepił około 600 uszek, czy uszków, uszek do barszczu. No więc co ja mogę powiedzieć? Ja bym nie dał rady, bo jeśli chodzi o lepienie pierogów, czy tam uszek, jestem słaby, natomiast jak już są ulepione, to bardzo chętnie oczywiście. A to w ramach przygryzki ja sobie teraz całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, a Państwa zostawiam w dobrym towarzystwie Tracy Chapman i Eric Clapton.

przynajmniej tyle. N'oubliez jamais w wykonaniu Joe Cockera. Oj, dawno nie sięgałem po tę piosenkę. Za 16 minut 15. Dzisiaj w Trójce. W paśmie popołudniowym przyjrzymy się sytuacji w Polsce i na świecie. Nasi reporterzy zapytają o problemy związane z przesunięciami spłat kredytów. Sprawdzą też, jak w czasie pandemii radzą sobie firmy wywożące odpady. Ze świata korespondencja Marka Wałkowskiego ze Stanów Zjednoczonych. Zajrzymy też do Norwegii, która notuje właśnie ogromne bezrobocie. Po godzinie 18 w cyklu Mini Zagadkowa rejs z Joanną Pajkowską. W zeszłym roku jako pierwsza Polka samotnie i bez zawijania do portów opłynęła świat jachtem żaglowym. Na to spotkanie zapraszamy i starszych, i młodszych. Po 19 nie może zabraknąć listy przebojów programu trzeciego. Notowanie 1991. Czy Alanis Morissette utrzyma się na szczycie? Prowadzi Piotr Baron. Zapraszamy. Zapraszała Wioletta Myszkowska. No to jeszcze Krysia Prońko. Odpowiedź na Killing Me Softly with His Song. Roberty Flack śpiewa, Krystyna Prońko. A jednak na koniec będzie piosenka dla dzisiaj urodzonych, jeśli akurat tak się zdarzyło, Electric Light Orchestra. It's over. It's all over.